أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. دی آیت کی جواب دے رہے ہو سوال مخ کی آیت کے اللہ تعالیٰ ویل کافران و تداغی مالون و داغی اولاد پیدی نور کئی نو سوال دارا جی کل دا کافران پا دنیا کی دیر مالون پا صحیح مساری پا بانی مصرف کئی نو داتی ولی نقبلی گی پا کار دارا چی داتی قبول شی نو دی آیت کی اللہ تعالیٰ داغی جواب ذکر کئی حاصل دا جواب دار چی دا دیو دا ظلم دا وجنا دا دیو دا نپقات برباد دی صحیح دا صحیح مصارب پم کئی نپقات کئی صحیح خلی کی نا دا دیو دا ظلم دا وجنا آغا برباد دی لکر دی زمانی دیر کافران یہود او نسوارا اغا خرچی کئی مسلمانان ملکون تا دیر سوڑی خوری کن اللہ تلاوی داتی نقبلی گی زکا دیو دری ظلم سرداسی دیو نتی قبلی دی نشی. آیات کی دو توجیحات دی پاغی با نیزان پویا کئی مسلو ما ینفقون پی هذی الحیات الدنیا مثال دا اغسیس چی خرچ کئی دیو پا دی دنیا کی پا دی جو دا پار دا جون دنیاوی یا پا دی جون دا دنیا کی یو قول لمبسرین دارے چی پی حاجی الحیات دنیا نا مراد دارے چی سرد شرک نا و سرد کپر نا انپاک کئی پا صحیح مساری پا باننے صحیح مساری پا بان خرچ کئی اور دیر مال خرچ کئی خلیکن سرد شرک و سرد کپر نا دا کئی ننافی دا ذرپیت دا پارا دے او دا قید واقعی دے زکا ہر یو مصرف چی کی گی خواب دنیا کی کیا نا قبر و قیامت کی خوبیانی کی گی نو اس معنی دا شولا مسل ما انفقونا مثال دا آغسیس چی خرچ کی دا کافران پی حاجی الحیات دنیا پا دی جون دا دنیا کی سارا دا شرک نا پا صحیح مساری پا باننے مصرف کی نو داغی مثال سلے کا مسلی ریحن پی حاصر رن دویم قول لن پسری نو دارے چی داغ معنی جی کر کری دا تفسیر خازین اگر ایداغی عبارت دا سرے ارادا نفقاتو جمیع الکفار او ایدین مراد چرے دا طول کافرانو نفقات تی مراد دی و صدقاتو هم پی دنیا او داغی صدقی پا دنیا کی ارادا نفقاتو جمیع الکفار و صدقاتی هم پی دنیا داغی صدقات او داغی خیراتونا پا دنیا کی پا صحیح مساری پا باندی خسارت شرک نیشی کئی نو داغی مثال دے پا دی آیت کی تفسیر خازن دا ذکر کری دوی مانا تم تفسیر خازن اشارہ کری دا او دا غسی نورم پسیرین آغیت اشارہ کری دا مسل ما ینفقونا مثال دا غسا چی خرش کری دا کافران پی حاضی الحیاتی دنیا دا پارا دا جون دنیاوی اما کم دسی ویلیو پا جون دا دنیا کی دا خرچہ کئی نو فی دا ذرپیت دا پارا او دا قید واقعی دا که هر انپاک پا دنیا کی کی گئی او پا دی دویم کی دا فی دا علت دا پارا دے یعنی دا دنیا دا ترقی دا پارا دا دنیا دا اقتدار دا حاصل اول دا پارا حاصل دا دے دا انتخاباتو کی دا کامیابی دا پارا دا جمہوریت دا کامیابی دا پارا دا خپل مال خرچ کئی پا دی دنیا کی نو دا غی مثال دا سر اکم اسیل ریح ان فی حاصر رن بس دا غی ورستو مثال لے لکن ان سبا کی جی کم مالونا خرچ کی گی دا انتخاباتو دا پارا دا دنیا دا پارا نو اللہ تعالیٰ دا غی مثال ذکر کرے دے پدی آیات کی تفسیر خازن یو بلی معنی تا مشارہ کرے دے وی دین مراد چرے دا غی یہودیان و نفقیت مراد دی انا ارادا نفقت الیہودی علا علمائیہم و رؤسائیہم دے کشران و یہودیان و بچ اخپل علماء و لکم رشوتون و ارکول او اخپل مشران و ملکانان و خانان و تا سپین روب و تا بکم رشوتون و پیسی و ارکولی اغتی مراد دی اس مثال تو گوری کم اصد ریح ان پشان دا حال دا غسیلی بانی دے پی حاصر رون چپاغی کی یخ گلی وی اصوابت هر څه قوم چې ورسیږي هغه فصل دی قوم ته ظلمو ان پسهم چې ظلم کړي په خپل ځانونو باندې چې ظلم کړي په خپل ځانونو باندې په شرک او په کوپر سره په اهلکت هو نو تبا کې غیلر په اهلکت هو هغه تبا کې فیها سرن چې پاږي کې ګرم هواي یا فیها سرن چې پاږي کې یخ غلی وي پس دغه دو درې اقوال لپاره دی کې عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما معنی کری دا سر ویلے کی گی اگر گرمی ہوا تا ویلے کی گی گرم سیلی گرم باد چی پہ یو باغ بانی او چلی گی اگر باغ چلی بلکل تباہ برباد کی نو اللہ تعالی دا دنیا دا پارا چی سوخ پل مالونا مصرف کی نو دا غی مثال دا غسی دے لکہ اگر باغ چی تباہ شی اس پہ دا تو نشولا دا انتخابات دا پارا چی مصارب کی اگر دا غسی دے جمہوریت دا پارا او دغه سی دغه معنا کړی د عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما معنا کړی دا و یا مراد د دین هغه غلیتی مراد ده چې سیلی راشي او هوا چلیږي او دغه سی غلی راشي په باغ د حکومت باندې په فصل د حکومت باندې او هغه فصل هغه باغ چیرې بالکل ختم کی نو څوک چې د دنیا د پاره خپل مالونه لګی سره د شرک نه سره د کوپر نه الله تعالی مثال داسې دی لکه یو باغ دی په غیبه نسیلی راغله ګرمه سیلی ده یا پی ګلی راغله هغه باغ یې ول ختم کا خوده ته دا باغ نه هیڅ پیدا ونه شول کنه نو دغه سی مصارف د دنیا د پاره کول د دنیا د اقتدار د پاره کول یا سره د کوپر نه سره د شرک نه دغه مصارف کول بس دغه مثال د قصې ظلم وان پسوم بل کوپر او المعاصی چې ظلم یې کړی په خپل ځان باندې په کوپر او په معاصی سره فاهلکته تباکی اغباد اغباغ لرا وما ظلمهم الله او ظلم نرے کڑے اللہ تعالی پدیوان نے ولیکن کانو ان پسهم یظلمون لیکن دیو پخپل زانون وانی ظلم کون ظلم کئ ہر یو گنہگار چی کوپر او شرک کئ نہ دار خپل زان سر زیاتے کئ دا اللہ تعالی در سر زیاتے نہ کئ بلکی دار خپل زان سر پخپل ظلم زیاتے کئ یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا دی آیات کے اللہ تعالی سرورم ادب ذکر کئ د پاره د تاسیس د جماعت کسوک دا غواړي چې زما جماعت او زما تنظیم زما تحریک هغه قوی شي او تسکیه د نفوس وشي نو دا سرورم ادب الله تعالی ذکر کئ دا پلیت خلکو نه اجتناب وکئ د کافرانو یهودیانو سره دوستانی مکوئ کانغه واستاس په مند کې ډېر اختلافات پیدا کی دغه سر دوستانی مکوي بس د زړه دراز دوستانه چې ساتي هغه صرف د مؤمن مسلمان سره وساته بس یا ایها الذین آمنوا ایمان والو لا تتخذوا منی سی بتوانه من دونکم رازدار دوست من دونکم سوا ستاسونه یعنی من دونکم معنی سره یعنی ستاسونه علاوه د مؤمنان مسلمانان نه چې علاوه دي دا غیر سارا دوستانی مکوئی عمر رضی اللہ تعالی عنہ پبارک راغری دی مفسرین و روایت ذکر کړی دی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ ته سخت زور نه ورکړل هغه یو نصرانی کاتب جوړ کړی لیکون کې دفتر نو په خطونو کې هو هغه تویل ډیر دراز خبرې دی تا بل څوک نه دی موندل چې تا دار اوسته چې داری ځان سره کینولې ته دیو جنہ تاسو تفسیر قرطبی وګورئ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لیکلی دی وای افسوس دی زمونږ د زمانه په مسلمانانو باندې دا امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ د خپل زمانه خبره کوي وای زمونږ د زمانه په مسلمانانو باندې ډیر زیات افسوس دی چې هغه د یهود او د نصارا او سره دوستانی شروع کړی دی هغه تا کاتبان او امینان وای د خپل د راس خبرې جکې نه چا سره کوي دا و سره کوي نو دې کې الله تعالی یا ایه الذین آمنو یې پتا کې ایمان شته د تر کافرانو سره دوستانی کې یا ایه الذین آمنو ایمان ول اولاد تتخذوا بتوانه من دونکم منی سی دا راز دوستان سیوا ستاسونه لا یعلونکم خبالا وس الله تعالی ذکر کړی دی دا غیره پر الله سعلتنا کافرانو سره دوستانی ولی مکه وې دا لس وجوهات دي دا تلک عشرۃ کامله لسا علتنا الله تعالی بیانې چې دوست دشمنان دي ستاسو دوستان دانش کېدل نو تاسو سره ولې دوستانی کوي لا یعلونکم خبالا کمنه کې هغه خبالا ستاسو په ورانی کې ستاسو په نقصان کې خبال ویل کېږي نقصان او ورانی ته الله تعالی وی دغه کافرانو سره دوستانی زکه مکوئ چې دی استاسو په ورانی کې هیڅ قسم کمی نه کوي، استاسو په منځ کې دشمنی پیدا کوي، اختلافات پیدا کوي، هغه کې څه کمی نه کوي. لا یعلونکم خبالا ودو ما عنتم ذی موجه، خو خیدی او هغه شی چې تاسو له تکلیف درکئ. مؤمن مسلمان چې په سبا نه خپه کیږي، نو کافر هغه کار کوي چې دا پی ودر دیږي، دا پی خپه شي. دا مجاهدین چې تاسو بر بعد قیدیانو سره چرته ملاقاتونه کړي، دا قیدی چې په سزاګانو باندې ونه شي، په بل سبا نه ونه شي، نو بیا نعوذ بالله من ذالک، یا الله تعالی ته کندری کې، یاد الله تعالی پیغمبر ته، یا په قران باندې خپېګ دی، یا په قران باندې ګندګی اچي، ته دې مجاهد په مخ کې دا کار کوي، ډیر پاره چې دا وزوري. نو الله تعالی وی ودو ما عنتم، تاسو ته کوم شی تکلیف درکې، نو دیو هغه خوخی، دیو هغه کار کوي چې تاسو په خپکیږي. درم وقد بدت البغضاء من افواههم، یقینا ښکار شوی دا کینا من افواههم، د دې دخلونه. الله تعالی وی چې دیو د کینی خبرې بعد چره د درون نه راوتی دی په جبه باندې. کینا بغض اصل کې دا زله صفت ده، خو لیکن کله کله په جبه باندې دیو داسې کلمات ښکارا کی چې هغه بغض او هغه کوم دشمنی چې هغه تاسو ته پرې خبرو کې هم کله دا راښکار کی، په خبرو کې دا راښکار کوي کنه. تاسو وګورئ چې کله تاسو خبرونه ګورئ، بیا تاسو تر دې پته لګی چې الله دا څه ویل دي. وای پلانی دی کې چېرې دغه میټینګ وشو، جمهوریان نه جمع شوی دي، د افغانستان په حواله باندې دا خبرې وکړلې، د مسلمانانو د مجاهدینو په حواله باندې دا خبرې وکړې، دیو چې هغه کم زد دی، کم عناد دی، هغه وخت په وخت باندې زیاتې په زړه کې پټ ساتي، خو کله کله دی په جبه باندې هغه راښکاره شي، په هغې باندې خبرې وکړي. وما تخفی صدورهم، او هغه چې پټ ساتي سینې د دیو اکبر، او خو ډېر زیات لوی دی، یعنی دیو چې په سینو کې کومه دشمنی ساتي د مسلمانانو سره، نو هغه خو ډېره زیاته غټه دشمنی ده، زد دی، حسد دی، عناد دی، او دغه سید مومنان مسلمانانو د قتلولو اراده دي. و ما تخفي صدورهم اکبر، زله کې کوم دشمنی ده هغه ډیره زیاته غټه ده. قد بینا لكم الايات، یقینا په وضاحت سره بیان کړی دي مونږ تاسو ته الايات، نخي د دشمنی د کافرانو. تاسو تمایل چې ګوره د قران تلک سوچ فکر کوي ښه، اوس که تاسو په مخکې آیات کې ویل چې آیات الله د الله تعالی آیاتونه، نو هلته کې آیاتونه د قران کریم مراد دي، احکام مراد دي، یا د عقیدې مسائل مراد دي، اوس دې کې تاسو دغه ترجمه وکړئ. نو دلته کې خبره سره روانه ده، د یهودو د دشمنۍ خبره روانه ده. نو صلی الله تعالی وی قد بینا لکم الآیات، یقینا بیان کړی دي مونږ تاسو ته نخې د دشمنۍ د یهودیانو. دغه معنی ته اشاره کړی ده تفسیر جلانین، قد بینا لکم الآیات، یقینا بیان کړی دي مونږ تاسو ته علامات او نخې علی عداوتهم، د دیو د دشمنی علامات هم د بیان کړی دي. د دې کې ته مراد د علامات ته مراد دي، اے د دین په بل کما غټه علامه، امارت اسلامی افغانستان په غیبه نه حمله وکړه، لاغه ختم کړي، سقوط وکړه، په لکونو مسلمانانو په شهادت باندې ورسول، په لکونو مسلمانانو گرفتار کړل، سکنجه کړل، تکالیف یې ولور کړل، وای زورول، ډیر مسلمانانو په هجرت باندې مجبور کړل، قران یې وسوځاو، د پیغمبر علی السلام کارټونان جوړی، د غیبی عزتی کوي. قد بینا لکم الآیات، دای د دشمنی علامې دي، نخې دي، چې الله تعالی بار بار بیان کړی، قران کې بیان کړی دي، ښکاره مونږ او تاسو په سترګو باندې هغه ولیدل. الآیات الله تعالی بیان کړی دي تاسو ته نخې د دشمنی د کافرانو. ان کنتم تعقلون، که تاسو د عقل نه کار اخلئ، که ډېر کم عقلان نه یې، نو لږ سوچ فکر ته وکئ. ها انتم اولائی تحبونهم ولا یحبونکم، دی آیات کې الله تعالی اوس نور علتنا سرور علتنا الله تعالی نور بیان کړی دي. ها تنبیهیه ده، تاسو په دغه کې ویل کتابونو کې ها راځي لپاره د تنبیه. ها انتم، خبردار تاسو، اولائی اے مومنانو، خبردار تاسو اے مومنانو، تحبونهم من کوي تاسو ردیو سره، تحبونهم تاسو خیرخواهی کوي ته دیو. مفسرین ذکر کړی دي دې کې د محبت نه مراد خیرخواهی کول دي، داغي یعنی مسلمانان چې ډیر زیزی داغي سره دښمنی وکي، خو بیا هم کله پاغي باندې لږ لو سوځي او تاسو داغي سره خیرخواهی کوي. ولا یحبونکم، او دیو مینه نه کوي تاسو سره. الله تعالی وی کله مؤمنانو تاسو داغي خیرخوا شي، خو لیکن دیو تاسو سره مینه نه کوي، بلکې د دیو په زړونو کې تاسو سره دښمنی پرته ده. و تؤمنون بالکتاب کله، او ایمان لری تاسو په ټولو کتابونو باندې. و تؤمنون بالکتاب کله، الکتاب کې الپلامی جنسی دی، مراد دلی نټول آسمانی کتابونه دي او پاتې شول یهود هغه خو صرف په خپل کتاب باندې ایمان راوړي او ستاسو کتاب نه منی قران کریم نه منی و تو منون بالکتاب کله تاسو ایمان راوړی په ټول آسمانی کتابونه باندې دیو جن تفسیر سمرقندی دغه معنی کړی دغه و تو منون بالکتاب کله اے بالتورات والانجیل وسائر الكتب بالتورات والانجیل وسائر الكتب تاسو خدا الله ټول کتابونه منی او دغه يهوديان صرف خپل کتاب منی او بل کتاب نه منی دویم قول لمبسرین دار چی و تو منون بالکتاب کله د کتاب نو مراد چیرے قران کریم نه تاسو د الله تعالی ټول قران منی او يهوديان چیرے فتو منون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض اغه کوم حصے چې رخواہشات سره برابر نو اغه منی او کوم چې رخواہشات سره برابر نه نو اغه نه منی نو تاسو دا غو دا فرق ده چې تاسو د الله ټول کتاب منی او دا طاغوتیان جمهوریان چې صرف د منځ او دروځي او د حج او زکات اغه منی او نور چې د حدود او د قصاصات او کوم د نظام آیاتونه دی اغه دی نه منی او تو منون بالکتاب کلی تاسو ایمان راوړی په ټول کتاب باندې چې اغه د قران دی د الله تعالی کتاب دی او دی د ټول کتاب نه منی و اذا لقوكم وكل شيء دي مخامخ شي ساسره نو قال وي دي امننا مونږه مين ایمان راوړنه و اذا خلو او كل شيء دي جدا شي ساسونه اعزوا عليكم الانامل اغزوا اعزوا نو دي چكونه لګي عليكم مستاسو د ترقي د وجنه الانامل پسرونو د ګوتو باندې عليكم پتاسو باندې یعنی ساسو د ترقي د وجنه دي ډیر جات غسي كل شيء دي استاسو خپل راشي نو مونږه ایمان راوړنه او كل شيء ساسو نه جدا شي نعز عليكم الانامل اعز ديو چكونه لغي عليكم استاسو بترقي باندې استاسو ترقي باندې خفي نو دا غي د وجنه چكونه لغي الانامل دا غوتو پسرونه باندې بس ډیر زیات د غسي د وجنه چي دا غوتو راوخلي او چک په ولګي ډیر د غسي د وجنه بعض خلک کې ډیر غسه شي داسې چلو کې دا غوتو راوخلي او داسې وای شي ډیر غسي د وجنه داسې کوي الله دا کافران تاسو دومره زیات قار دي قلور تو آئی پی من الغیز دا وجی دا غسینا قلور تو آئی پی غمبر موتو بی غیز کم رشی پا پل غسی بانده اللہم داری غسی سر نورم تباکا داری غسی سر نورم تبا شی و برباد شی دی سر ابن جریر رحمت اللہ علیہ لکلی دی آیات پا تفسیر کی قل موتو بی غیز کم وی داد و عاد شر دا اے مومنان مسلمانانو تاسو کافرانو تا دا یهود و نصاراو تا دا خیری وکی چی اللہ تلام داری غسی سر ملکا اللہم داری غسی سر نورم ملکا نو دا دعا د شر دا تاسو ته ویلو چې دعا د شر سمانه ده یعنی د خیری کول دي په دې کې خیری بیان شوی دي او د خیرو مختصر احکام تاسو ته ویلو په معین شخص باندې دعا د شر کول خیری کول هغه ته د صحیح نه دي او صفات د چا ذکر کی هغه ته خیری او کی یو بی دینه سړی دی نو هغه صحیح دي او تاسو ته ویلو په حدیثو کې چې مثال په شراب خور باندې لعنت ویل شوی دي پغلا کہ ان کی مان لعنت ولے شوی دے خال لگا ان کی زنانہ نہ پاغی مان لعنت ولے شوی دے اغه زنانہ چ خپل ورزی وباسی د خایس ته پاره پاغی مان لعنت ولے شوی دے اغه زنانہ چ اغه د خپل غاخونو پمینس کی پاسیدرا ولی د خایس ته پاره پاغی مان لعنت ولے شوی دے سوک چ بچا پلاس باندې خوراک کی پاغی مان لعنت ولے شوی دے نو د سه خلکو ته خیری کول د بیا شرعن جواز لري او اس خیری کول لکه نن سوا چ زنانہ کوم عادت دی یا د سړو کوم عادت دی دغه ناجائز دی او دغه حرام دی پغی کې داسته ما حدیث ویلو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای و تاسو خیری مکه او خپل ځانونو ته خیری مکه او خپل اولاد ته کې دې شي دغه قبولیت وخی او د خیری قبول شي بیا په خپای ته خپل بچی ته وی چې الله دې ملا ماته کو سره وګرځيږي ملا ماته شي بیا په سکه بیا په خپای کنه بیا په خپا او تاسو ته ما حدیث ویلو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې څوک چاته خیری وکي دا خیری لار چی پاگی که غزه او گوری چی دازه پا کشتره کنشتره پاگی که غزه ای خو پاگی پسی ون خلی او که پاگی که غزه نی واپس چی را چا خیری کردی را چی پاگی پر واپس ون خلی قل موتو بغیدی کم تو توای پیغمبر ملشی پا خپل غصه دا خپل غصه سر تاسو ملشی اللہ هم داری غصه سر نور ملکا بس دا غمانه شوله چیر مسلمانانو سره بغض کوي حسد کوي الله هم داری غصه سر نور ملکنه دا دعا دا شر دا جمله انشائیه ده ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی ان اللہ علیم بذات الصدور یقینا اللہ تعالی پوی دی پغه رازونو د سینو باندې دی دی کی دا ځان پوی کوي دا ان اللہ علیم بذات الصدور دا لاندې دی د قل موتو د قل نه لاندې اے پیغمبر دی یهود و نصارا او تو دی الله تعالی د دین دشمنانو ته دا خبر او کوي چې ان الله علیم بذات الصدور یقینا الله تعالی پوی دی پرازونو د سینو باندې په هغه خبرو باندې چې په سینو کړي الله تعالی په هغه باندې پویږي. نو که تاسو مسلمانانو سره کومه دشمنی پټه ساتي الله تعالی په هغه باندې پوی دی. ان تمسسکم حسنه تسوهم وان تصبکم سیئه یفرحوا بها وان تصبروا وتتقوا لا یضرکم کیدهم شیئا ان الله بما یعملون محیط. پدې آیات کې الله تعالی نور دو علتونه بیان کړی دي. لا تتخذوا بطانة من دونکم د مسلمانانو نه علاوه د کافرانو سره دوستانی نه کې. نو دې آیات کې الله تعالی دو وجه دغه نور بیان کړی دي. حاصل ادا ده دا کافران او دا یهودیان ستا په تکلیف باندې دا خوشاله کیږي او ستا په خوشالۍ باندې ستا په فائدې باندې دا خفه کیږي. نو الله تو سره دوستانه ولیکي چې ستا په هغه خوشالۍ باندې دا خفه کیږي او ستا په خفګان او پریشانۍ باندې دا خوشاله کیږي. ولې سره دوستانه کې آیات ګوري. ان تمسسکم کورسیږي تاسو ته حسنتون څه ښه حالت حسنتون څه کامیابی تاسو هم نه خفه کی دی لره و ان تصبکم سیئتون او کورسیږي تاسو ته ثبت حالت شکست ته ورسیږي یفرحو بها نو خوشالیږي په هغې باندې. حسنتون مراد څه شی دی؟ تفسیر الراغب ډیره بهترینه معنا کړې ده. دغه عبارت د ځان سره ولیکئ ډیره زیاته فایده به لدر کی. بس هغه داسې یو معنا کړې ده چې هغه د ټول هر څه ته بیا شامل ده. نو که تاسو یو تفسیر وګورئ هغې معنا کړې ده وایي حسنتون په معنا ده په معنا د کامیابۍ سره دی په معنا د غلبې سره دی. بل تفسیر وګورئ وایي مراد درینه غنیمت دی که بل معنا وګورئ وایي مراد درینه جماعت دی الفت دی مراد دی اتفاق دی مراد دی. نو که بل وګورئ وایي دې نه مراد چیرې صحت ته بدن تی مراد دی که بل تفسیر وګورئ نه هغوی چې مراد دی نه پراخوالی د مال تی مراد دی. اوس دا به مونږ څه وایو؟ دا لوی تقریر دی چې دا دی او دا دی او دا دی او دا دی. تفسیر الراغب وی بس در ته یو ترجمه کوم بس خبر خلاص کی. هغه وی الحسنه عباره حسنه چې عبارت دی عن کل ما یستحسنه الانسان هر هغه شی چې انسان خه غنی خوخه غنی. الحسنه عباره عن کل ما یستحسنه الانسان مما یسره چې دای خوشاله کی من نعمت ینالها فی بدنه و ماله کاغذ بدن سره تعلق ساتي او کاغذ مال سره تعلق ساتي. مما يسره من نعمة ينالها في بدنه وماله تفسير الراغب لكريدي. او بياوي وسيئة تزادها سيئة چه ورستو بيا ذكر شوي دانو اغر دي تزاد دا بس اغر دي پزد باني دي. نو سرا شئ نو سا یو انسان چره پا خپل بدن کی او سشي خوخي بس اغر طول ماني پا کراولي پا مال پا بارك سلي سشي خوخي اغر طول ماني پا کراولي تاست مول دي طول تفسيرون دلانجي جاخين بخلاص شئ. نو استاد که تفسیرونه ګورئ نو هغې کې برته زه دوه درې ویمه خیر ده چې هغو څه څه معنا کړې ده. خو ما ورته داسې معنا وکړله چې دغې دا لیکلي دي هر هغه شی چې ته په هغې باندې خوشحالیږي که هغه ستا په بدن کې او که ستا د مال سره تعلق ساتي بس دغه ټولې تی مراد دي. اوس راشئ تفسیر سمرقندی ته. ان تمسسکم که ورسیږي تاسو ته حسنتون الظفر والغنیمتو که تاسو ته ورسیږي د دنیا کې رتا غلبه راشي یا غنیمت درته راشي تاسو هم نو هغه په دې باندې خفه کیږي په دې باندې. نو هغه معنا کړی د الظفر والغنیمه حسنتون نو دې باندې خلک خوشحالیږي کنه. نو مخکې تعریف مې راته وکړه اوس خبره خلاصه شوله. دویم معنا تاسو وګورئ تفسیر ابي ابن ابي حاتم ذکر کړی دي وایي د دینه مراد چې دی الفتن و جماعتن مراد د دینه د یو بل سره مینه محبت او جماعت تی مراد دی. حسنتون نه مراد سره دا یهودیان چې کله تاسو ویني چې تاسو په اتفاق باندې تاسو په وحدت باندې نو دوی په دې باندې ډېر څه خفه کیږي. او هغه واقعیا مې راته ویره لکه نه چې او سو د خدرج دوه مسلمانان چې یو بل سره په مینه محبت باندې ناسو هغه یهودي راغی غلی غلی په منځ کې کېناسته او هغې ورته بیا چې دی خبره ورته وکړله یو ورته ور یاده کړله بل ورته ور یاده کړله بیا وی ستاسو نیکه چې دی دوی وجلی وه بل ته یې ویل چې تا ته خپه تشته دی که نه ستاسو هغه پلار هم خاص دوی وجلی وه نو بل چا دی خو بیا ورته هغه اشعار هم ویل د دوی د دښمنۍ نو د یو بل سره پاڅېدل هغه جنګ ته ورغلل. نور دین مراد څه شی دی؟ تفسیر ابن ابي حاتم وی الفتن و جماعتن کله چې تاسو په جماعت سره په اتحاد او په وحدت او په مینې محبت سره کافران په دې باندې ډیر زیات ځوریږي ته کافران په دې باندې زیات ځوریږي. او دغه تفسیر ابن ابي حاتم بل معنا کړی دی وایي حسنتن مراد چې الرزق والخير مراد د دین رزق دی او خیر تی مراد دی. خو تاسو ته هر هغه شی چې انسان په هغې باندې خوشحالیږي کاغه تعلق ساتي د بدن سره، کاغه تعلق ساتي د مال سره، بس خبر اخلاص شول. ان تمسس کوم کور سیګی تاسو ته حسنتون څخه حالت د تور سیګی اغه شی چې تاسو پاغي باندې خوشاله کیږي. او بیا صاحب اللباب ذکر کړی دی، وای قران کریم کې حسنه په 15 معنی سره استعمال شوی ده، خو ګرځي وضاحت د تکو بیا نغړ ډیر زیات و حقلی ته تفسیر حواله مې رتویل له. او وای سیئه په قران کې هم په 15 معنی سره استعمال شوی ده، هغه د هغه زد ده په دغه معنی سره استعمال شوی ده. تفسیر صاحب اللباب ذکر کړی و ان تصيبكم او کور سیګی تاسو ته سیئتون څه تکلیف د تور سیګی بد حالت د تور سیګی هر هغه شی چې تاسو په بدن کې یا تاسو د مال سره تعلق ساتي او تاسو هغه خپه کوي سیئه، په دې کې معنی د خفګان پرته ده. یا پرهونه دی خوشاليږي بها پاغي سره. و ان تصبروا که تاسو صبر کوي، تفسیر جلالین معنا کړی دا و ان تصبروا على لقاء العدو، او که تاسو صبر کوي په ملاقات د دشمن باندې په جنگونو کې تکالیف راشي پاغي کې ثابت قدم شي. وتتقوا الله في المخالفه، او تاسو د الله تعالی نه او یریږئ د الله تعالی په مخالفت کې، تفسیر جلالین دغه معنا کړی. و ان تصبروا على لقاء العدو وتتقوا الله في المخالفه، د الله تعالی نه او یریږئ د الله تعالی په مخالفت کې، تفسیر سمرقندی ولا معنا کړی. و ان تصبروا که صبر کوي تاسو على ما امر الله به تعالی، په هغه څه باندې چې الله تعالی په هغې باندې امر کړی دی، په هغې باندې ټینګ پاتې شئ، په طاعاتو د الله تعالی باندې. و ان تصبروا صبر وکئ تاسو على ما امر الله به، الله تعالی چې په څه باندې امر کړی دی. تفسیر سمرقندی دغه معنا کړی دی، نو تفسیر زاد المسیر هم دغه معنا کړی دی. وتتقوا ځان بچ کئ د مخالفت د الله تعالی نه، یو بله معنا کړی ده دا تفسیر زاد المسیر دغه بله معنا هم ذکر کړی ده. و ان تصبروا که صبر وکئ تاسو على اذاهم، دا کافران چې تاسو ته کم تکلیف درکئ په هغې باندې صبر وکئ. و تتقوا او ځان بچ وساتئ عن معاصیه، د الله تعالی د نافرمانۍ نه ځان بچ وساتئ. نو بس دا لا یضرکم کیدهم شیئا، ضرر نشي رسولی تاسو ته کیدهم د هغې منصوبې شیئا، هیڅ قسم ضرر. که په مسلمانانو کې دا دوه نسخې راشي د کامیابۍ، یو صبر او دویم تقوا پرهیزګاري، نو کافران دې څومره منصوبې چې جوړی نو اې کافرانو لګیا شئ ورځو شپه کینئ ورځو شپه کینئ، خو مسلمانان به دا مسلمانانو تکلیف تاسو نشئ رسولی. خو مسلمانانو دوه کارونه پریخي دي، نه د الله تعالی په لاره کې جهاد کوي په تکالیف باندې صبر هم نه کوي، او دویم په د الله تعالی د خلاف نه ځان نه بچ کوي، تقوا پرهیزګاری پکې نشته. نو دې وجه نه د کافرانو د منصبو نه مېریږي. هغه ځای کې چې کافر کینی په امریکا کې کافران ناست یاره وای، دغه پارلمان کې ناست یو غونډې راغوښتلې ده، اسلام آباد ته راغلی دی، راغونډ شي، راغونډېږئ، ټولېږئ او کولاویږئ، هر څه چې کوئ کوئ، هیڅ مشکل نشته. ان الله بما یعملون محیط، یقینا الله تعالی دې د دیو عملون لر راګیرونکي، الله تعالی دې د دیو عملون لر راګیرونکي. د دې احاطې نه مراد په اعتبار د علم او د قدرت سره د دیو دا ټولې منصوبې، د دیو دا عملونه، او دیو چې دا څه کوي، دا د الله تعالی د علم نه بهر نه دي، او دا د الله تعالی د قدرت نه بهر نه دي. دیو د الله تعالی په غریب کې دي، دا به چرته لاړ شي؟ دا ځمکه او اسمان د الله تعالی دي، نو د ځمکې او د اسمان نه خو څوک بل طرف ته تښتېدلی نه شي. ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، الله یې زی وتښتېزا، د اسمان او د ځمکې نه بل طرف ته لاړ شي، د ځمکه او اسمان په زماري تاسو بل طرف ته لاړ شي، لاړ شي زی، الله یې نو کم دی تاسو تښتېدلی شي. دا خو په قدرت او په طاقت کېږي، او ستاسو قدرت او طاقت نشته دی. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. ربط دي آيات دما قبل سرداري مخياتون كي الله تعالى قوانين ذكر كل لپاره د تاسيس د جماعت، نو وس الله تعالى پاغي باندې نتيجه ذكر کوي سلبا او ثبوتا. دي ربط شو ما قبل سر مخي سلور اصول الله تعالى بيان كل داغي پورا تفصيلات بيان شول، نو وس الله تعالی دا غی نتیجه ذکر کئ ثبوتن او سلبن. ثبوتن سمانه ده په دغه اصول باندې چې کله پابندی شوی ده او په هغې باندې عمل شوی دی، نو الله رب العالمین نصرت او غلبه راغلی ده، لکه په غزوی بدر کې. او چا چې په دغه اصول باندې عمل نه دی کړی او د دغه اصولو نه طرفته شوی دی، نو هغې ته نقصان راغلی دی، لکه په غزوی احد کې. نو وروسته واقعیت د غزوی احد ته اشاره کیږي او د غزوی بدر واقعیت ته اشاره کیږي. نو چا چې پابندي وکړله، صبر او استقامت یې وکړه، تقوا او پرهیزګاري ځان کې پیدا کړله، او پورا کامل اطاعت یو کو نو بس هغه کامیاب دی لکه غزوه بدر کی امام رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر کی دغه ربط دمخ کی سر ذکر کړی دی وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ او کله چې سبا سحر وختي وته لتا من اهلک د خپل کورنا تو بوی اول مؤمنین تیار ولتا مؤمنان لره مقاعد للقتال زینا د کیناستلو للقتال د پار د جنگ کولو مقاعد زینا د کیناستلو هغه ته پختو کې سوې مورچه وته وي خلک او باقي خلک هغه ته مورچلی وي یعنی تاسو مورچلی تیارولی نبی صلی الله علیه وسلم دا کار کاوخه دا غی حاصل او خلاصه ده په حدیثو نش کوم معلومیږي زرته دا احادیث ویما او خلاصې رته ویما پاږی کی د احادیث او د قران تطبیق کیږي او واقعیا برتم په آیاتونو باندې من پوښې په احادیث کې راغلی دی خلاصه او نچوړې ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم د جمعې ورځ په اول وخت کې یعنی سحر وختي د عائشه رضی الله تعالی عنها د کور نوته مسجد نبوی ته وت او د صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم سره مشوره کوله په اړه د غزوه احد کې نو مشوره کیدله چې څه چلو کو درې بهر ته وجود مدینه نه وکنه په دې خپل ځای کې پاتې شو نو بعد صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم مشوره وکړه وی دلته کې پاتې شو که دشمن را باندې راغی حمله کوله نو بیا به خیر دې دیږي کې به سره وجنګي او کوم کې سنوې بس په قلار باندې کینو نو بعضی صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم دا مشوره ورکړه اذا الله تعالی پیغمبر بهر ته وځو به بهر ته سي وجود مدینه نه چی کور طرف سي دشمن ناشي نو بیا سره څنګه جنگ کې بیا دلته ماشومان دي زنانه دي دا ډېر مشکلات راشي دا جنگ بر دي خپل کری نه بهر ته وېسو بهر ته بلر شو نو دا مشوره کېدلې نو مشوره راغله عمل پدې باندې شو فیصله پدې باندې وشوله چې بس بهر ته وځو نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا جمعی مون چې کله اوکه دا جمعی د مانځنه ورستو وحود طرف ته نبی صلی الله علیه وسلم روان شو اوس په خبره باندې سپوښ ولې اوس په یو حدیث کې راغلی دی په صحیح حدیث کې راغلی دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم سحر وختي له کور نه وته دی په دې قران پر آیت کې مراغ دل غدا او ته سحر وختي ته وته لوي نو په بل صحیح حدیث کې راغلی دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د جمعی د مانځنه ورستو وته لیدي خو تاسو ته ما هغه ټوله خلاصه راجمه کړله کنه نبی صلی الله علیه وسلم یو د نبی علیه السلام وتلو د خپل کور نه نو نبی علیه السلام د خپل کور نه سحر وختي وتلی دی د عائشه رضی الله تعالی عنها د کور نه بیا تلی د صحابه کرام یې راجمه کړی دی د جهاد په باره کې د قتال او د تعرض او د حملې په باره کې نبی علیه السلام مشوره کوي نو دا مشوره وغځېدله اوږده شوله ماسپخین ته ورسېدله نو د ماسپخین مونځ بیا په جومات کې وکړه او بیا نبی صلی الله علیه وسلم د ماسپخین د مانځنه ورستو وحود طرف ته ووته نو بس دغه ټول احادیث په منځ کې تطبیق راغی د حدیث او د قران په منځ کې تعارض رانه دغه تطبیق شو دا ابن جریر رحمت الله علیه دغه سوال او جواب ذکر کړی دی په تفصیل سره او نور مفسرین ذکر کړی دی و اذ غداوت من اهلک کله چې سبا سحر وختي ووته لیتا من اهلک د خپور د کور خپلنا چا غاده عائشه رضی الله تعالی عنها کورو تو بوی اول مؤمنین چې تا ته یاره ول د فار د مؤمنانو مقاعد للقتال زین د کې ناستلو یعنی مورچلی د فار د جنگ کولو والله سمیع الله تعالی اوریدون کې رستا سو د ویناګانو علیم پوی دی الله تعالی ستاسو پنیتونه باندې امام رازی رحمت الله علی تفسیر کبیر کې لیکلی دی والله سمیع لاقوالکم الله تعالی اوریدون کې رستا سو د ویناګانو علیم الله تعالی پوی دی بزمائرکم و نیاتکم ستاسو پزلون کی جسدی او ستاسو پنیتون کی سدی الله تعالی پاغي باندې پوی دی الله تعالی پاغي باندې هم پوی دی نبی صلی الله علیه وسلم چې کله ورسید احد ته نو عبد الله ابن جبیر رضی الله تعالی عنه سره د 500 مرګرونه دا په ډیری باندې کیناو اغه ته جبل المرمات ویل کی وی تاسو په دې ځای باندې ناسی که مونږه شکست خوړو که مونږه فتح موندله تاسو پر دې ځای نه راکوزیږئ وروسته د هغې حالت بیا راځي او نور صحابه کرامو ته نور یو صحابي ته وی سپونه جوړ کړه او په حدیث کې راغلی دی صحیح احادیث کې راغلی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم داسې سپونه برابرول لکه لمانځه په شان ده کې نو یو ته وی ته دې ده کې ودرېږه بل ته ته دې ده کې ودرېږه ته دې ده کې ودرېږه نو اشاره شو لدیتا نبی صلی الله علیه وسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا لوی جرنیلو د پوج په خپل دا دا قومندان نبی علیہ السلام پخپل سنبال کړی دا نور دی زینا توبوی المؤمنین مقاعد للقتال کی اشاره شو لدیته چې ورستو کم شکست راغله دی نور دی پیغمبر په سیاست کی یاد د په تدبیر کې څه نقصان نه دی او د پخپل بهادری سره د پخپل تلې دی خو نقصان کې شوی دی نو دا ورستو د صحابه کرامو نه شوی دی مقاعد للقتال والله سميع عليم الله تعالى وريدن کې رستا سو اقوال ل عليم پوي دي الله تعالى ستاسو د زلو په خبرو باندې او ستاسو د زلو په نچونو باندې اذ هم طائفتان منكم ان تفشل والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون اذ هم طائفتان دا متعلق دي د واقعا د غزوه احد سره اذ هم طائفتان کله چې قصو کا دوو ډلو منكم ستاسو نه ان تفشل چې کمزوري ښکارا کی بوزدلی ښکارا کی لدی از هم طائفتانی لدین مراد تیر کم خلق تی مراد دی مپسرین لکلی چی دا دو ڈلی وی دا دو قبیلو خلقو یو بنو سلمہ دا دا خضرج قبیلی سره تعلق ساته ای وڑو کے خاندانو او دویم بنو حارثہ چی دا دا اوس قبیلی سره دی تعلق ساته دا دو ڈلی وی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا لخکر دا پارا مقرر کردی وی یو میمنه و بل میسره و ده لخکر یو خی طرف تروان و بل چپ طرف تروان او ده دیو پر ازلون که ده هم ولی راغی هم از هم ما تاویلی خواه کلا چه هم راغی هم ده توسوی ما چه هم سه تاویلی کی ارادی تاویلی کی او ده گناه نی خواه حدیث که راغلی دی رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کلا چه یو سلی من هم ما بی حسنتین پلم یعملها چا چه قص و اراده و کلا ده یو نیکی او غنی کی او نکلا الله تعالی ملائکو ته وی چې ردر پاره یو نیکی ولي کوي و من هم بسیئه او چا چې ګناه قصو کا خلی کنا ګناه و نکله نو دیره پاره ګناه نه لیکل کیږي نو الته کې په حدیث کې راغل دی او من هم بسیئه قصد و اراده د ګناه کړی د خوې نکله نو د دې تر پاره ګناه نشته ری بیا د دې پاره حدیث کې دلیل دی دا مې د دې پاره وای چې د ډیر خلکو د صحابه بدی شي نو په صحابه باندې بس معمولی چخ چې ګوري په یو ځای کې پاغي کې وحی چې ردی ده کدا چل شو ردی ده کدا چل شو نو اذ هم مطوای پتہ نه آسی قصد یې کړی دی خو ګناه کړی نه ده نو پاغي باندې ګناګار نه دی او د صحابه په باره کې زمونږ د عقیده ده چې صحابه کرام معصوم نه دي خو سید مغفور دی هغه الله تعالی بخلی دی دغه په باره کې به بس نه لا نذکرهم الا بخير د اهل سنت والجماعت عقیده ده چې صحابه کرام به په خیر باندې یادې د صحابه کرامو چې کم اجتهادی خطایا نشو دي بس هغه به نه یادو مونږ تاسو اذ هم طوای پتہ نه کړی چې او مفسرین لیکلی دي کله چې نبی صلی الله علیه وسلم فیصله وکړه چې مدینې نه بهر ته وځو دا ابی ابن سلول عبد الله ابن ابی ابن سلول په دغه وخت کې رئیس المنافقین دی هغه په مشوره کې ناس دی د خدان ته مسلمان وای کنه تاسو ته مخکې ما ویلی و چې ترغیبي بیان به اول دکاو ښه ترغیبي بیان اعلان به دکاو نبی علیہ السلام به چې راته یو خبره به کوله نو ده به داسې ویل یا ایها الناس ان الله اکرمکم ببعثة هذا النبی اے خلقو الله تعالی تاسو له عزت درکړی د دې پیغمبر په واسطه باندې فاسمعوا له واطیعوا نو ګوره دې خبرې ته غوږ کېدئ او خبره ومنئ نبی علیہ السلام ته ویوی دا خبره ومنئ او ده چېرې اطاعت وکئ فاسمعوا له واطیعوا نو یې کله چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام چرته دیو اوس ته یو پر کوم نردم نو سو مپسرین لیکلی دی چې نبی صلی الله علیه وسلم کله بهر ته د وتلو اراده وکړه چې مدینی نه بهر ته وزو نو دیو چې د نیمه لارې نه دا واپس شول او ولی واپس شو منافق سړی اکثر په ځان کتاب ولګی ویار وې زما خبره چا ونه منلنو مشکل چې جوړی نو اکثر بس دغه سړی مشکل جوړی یار زما په خبره باندې عمل ونه شو نو هغه واپس شو د لارې نه نو دا دوه ډلې چې وی کله چې داسې نیم په نیمه باندې لښکر واپس شي نو بیا خلکو کې لږ د غم راځي یاره زم ورسره لاړ شم کنه څنګه چلو کم نو دیو دا خبره وکړه اذ هم طوای پتہ نه کله چې قصو کا دوه ډلو منکم ستاسو نه ان تفشل چې کمزوري ښکاره کی والله ولیهما او الله تعالی مددگار وو د دې دوانو الله تعالی امداد وکاو علی الله فلیتوکل المؤمنون والله ولیهما دې کې ولی په معنا د حافظ او ولی په معنا د ناصر سره دی بس الله تعالی حافظ او ناصر او علی الله فلیتوکل المؤمنون او خاص پر اللہ تعالی دی ځان وسپاری مومنان مسلمانان. پدی کی مفسرین لکلی دی علاج ته اشاره ده، د چا پدل کی چې پشل راشی بوزدلی راشی او دنیا طرف ته مایل شي او د جهاد نچری واپس کیږي، نو وکاردار چې هغه په الله تعالی باندې توکل وکي بس دی علاج. په الله تعالی باندې توکل او بر وسو کی نو الله رب العالمین بیا دغه نه بچکه.